8 uur, Ties van Kesteren met het NOS Journaal. In Den Haag is op dit moment de nationale herdenking 15 augustus 1945 bezig. Op die dag eindigde in Nederlands-Indië en daarmee in het hele Koninkrijk der Nederlanden de Tweede Wereldoorlog door de capitulatie van Japan. Verslaggever Danny Simons is bij de herdenking. Danny, welke bijzondere momenten zijn jou bijgebleven tot nu toe? Ja, die 1 minuut stilte met het Wilhelmus daarop volgen, dat blijft natuurlijk indrukwekkend. Maar wat ik ook wel bijzonder vond, Tom de Graaf, die opende als voorzitter van het bestuur natuurlijk de ceremonie, de plechtigheid. En hij begon zijn toespraak met een speciaal moment waarin hij aandacht vroeg en eigenlijk een soort laatste groet bracht aan de Indische actrice Wieteke van Doort, die vorige maand overleed. Zij is onder meer bekend door haar typetje Tante Lien, waarmee ze heel Nederland kennis liet maken met de Indische cultuur. En Tom de Graaf opende met een mooi gedicht van haar. Zing maar zacht een liedje van verlangen. En zing het vaak, vooral in wintertijd. Als je door kou en weemoed wordt bevangen, dat verlangen raak je nooit meer kwijt. Dit zong Wieteke van Doort ooit. En zij verwoordde het Indisch gevoel van zoveel mensen, of ze nu zelf ooit in het vroegere Nederlands-Indië hadden gewoond, of alleen de geuren, de kleuren en de Indische warmte kenden uit de verhalen van oma's en opa's, vaders en moeders. En niet alleen Wieteke van Doort werd geëerd door Tom de Graaf. Er was ook een speciaal dankwoord aan de oud-minister-president Rutte. En ik verwelkom in het bijzonder minister-president Dick Schoof, maar ook zijn voorganger Mark Rutte, hier samen met familie, ergens onder de duizenden op het veld. Dank Mark voor jouw grote betrokkenheid bij de herdenking al die lange jaren. Ja, en het is niet zo gek hè, dat Tom de Graaf Mark Rutte zo specifiek bedankt. En dat Rutte zo betrokken was al die jaren bij de herdenking. Want de familie van Mark Rutte die maakte de oorlog mee in Nederlands-Indië. Ja, en Mark Rutte is er dus, maar er is ook elk jaar een hoofdgast. Wie was dat vanavond? Klopt, dat was dit jaar schrijfster Yvonne Keuls. Zij sprak hier samen met haar kleindochter Babish. Die overigens ook al eerder hier sprak bij de Indië-herdenking. Dat was in 2013, toen was Babish nog 17. En de opa van Babish die werd met zijn tweelingbroer bij hun moeder weggehaald. En hun vader was toen al als krijgsgevangene door de Japanners weggevoerd. Ik ben de derde generatie. Ik wil weten wat mijn voorouders is overkomen. En als ik het weet, wil ik het doorvertellen. Zodat jullie het ook weten. En onthouden. En weer doorvertellen. Vertel het door. Ja, vertel het door. Dat is eigenlijk de boodschap die als een soort rode draad door de hele plechtigheid blijft borduren. Die plechtigheid die duurt nog ongeveer 20 minuutjes trouwens. En dan openen premier Schoof en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer hier het défilé. Verslaggever Danny Simons, dankjewel. De onderhandelingen over een staakt het vuren in Gaza zullen waarschijnlijk morgen doorgaan, dat zegt de VS. Het land zit als een van de bemiddelaars aan tafel met Israël, naast Egypte en Qatar. Een woordvoerder van het Witte Huis noemt de gesprekken van vandaag in Doha een veelbelovende start, maar zegt erbij dat er nog veel werk moet worden verzet. Eerdere onderhandelingen liepen de afgelopen maanden vaak uit op niks. Maar nu de spanning in het Midden-Oosten oploopt, voeren de bemiddelaars ook de druk op Hamas en Israël steeds verder op. De Palestijnse president Abbas wil een bezoek brengen aan de Gazastrook, dat zei hij in een toespraak in het Turkse parlement. Behalve naar de Gazastrook wil hij ook naar Jeruzalem. De president is vastberaden om te gaan, al kost het me mijn leven, zei Abbas. Het bezoek aan Gaza en Jeruzalem moet een vorm van protest worden, omdat een wapenstilstand tussen Hamas en Israël nog altijd ver weg lijkt. Eerder vandaag werd bekend dat er nu 40.000 mensen in Gaza zijn omgekomen. De politie van Los Angeles heeft 5 verdachten aangehouden in verband met de dood van acteur Matthew Perry. De Friends-acteur werd in oktober doodgevonden in zijn jacuzzi in Los Angeles. Perry was verdronken, maar dat zou niet de belangrijkste oorzaak van zijn dood zijn geweest. Het onderzoek bleek dat een grote hoeveelheid ketamine hem fataal was geworden. Het weer, de zon schijnt vanavond nog even. Vannacht nog meer bewolking. In het noordwesten regen bij 16 tot 20 graden. Morgen in het hele land buien bij een graad of 22. ANWB verkeersinformatie. Twee files op dit moment nog. De A10 bij Amsterdam, de A10 Noord om precies te zijn. In zuidelijke richting, daar is de weg nu afgesloten tot 9 september. Tussen Landsmeer en Durgedam staat 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. En een ongeluk op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Die zorgt voor vertraging ter hoogte van Terbrechtseplein. Er zijn daar 2 rijstoken dicht en de vertraging is een kwartier. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer Sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo. Ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak jij lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier net... Joh. Groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Al 25 jaar geeft Allstate Mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate. Ruimte genoeg voor iedereen. Allstate. Geeft ruimte. NRV. Nu tot €250 groepsreizenseal op nrv.nl. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allstate.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. NTR. Onze gast speelde eerder in Spangas en Flikken Maastricht. Nu heeft hij de hoofdrol in Joe's Speedboat, de verfilming van de roman van Tommy Wieringa. Misschien omdat hij zich net als zijn personage door een rolstoel nergens van laat weerhouden. Hier is Daan Buringa. Jong Stof. Uw presentator is Max Terpstra. Het is een klein beetje ironisch, Daan, want je hebt recentelijk je arm gebroken. Klopt. Hoe gaat het daarmee nu? Goed. Het herstel gaat heel goed. Ik heb een paar weken in een soort elektrische rolstoel gezeten. Waardoor ik mezelf alleen maar met mijn linkerarm en zo'n joystick kon bedienen. Dus ik kon eigenlijk niet verder komen dan op het heen en weer terug in het park. Dus ik heb eigenlijk hele saaie weken gehad in dit lekkere weer. Weinig dingen kunnen beleven. Ja, precies. Maar het gaat nu weer goed. En het is toch... Ik zit weer in mijn eigen stoel en ik kan weer fietsen en zo. Dus... Fijn. En ja. Het is toch een beetje bijzonder ook, hè, dat je je arm hebt gebroken. Want zeker. Eigenlijk gebeurt exact hetzelfde in Joe's Speedboat met de hoofdpersoon, Fransje. De rol die jij gaat vertolken. Ja. Inderdaad. Wat gebeurde er met je op het moment dat je je arm brak? Wat dacht je op dat moment? Nou ja, op het moment dat ik mijn arm brak, voelde ik geen pijn. Maar ik hoorde een keiharde knal. Of iedereen die daar was, hoorde een keiharde knal en het kwam van mijn arm af. Eerst hoopte ik dat ik een tafelpoot was, want het klonk ook als een tafelpoot. Tommy Wieringa begreep het als het knapte als een twijgje. Ja, was dat bij jou ook het geluid? Ja. Het was echt keihard, zo pas. Oh, dat is iets anders. Ja, nee, het was echt heel hard. Maar het was in momenten, de wereld stortte in. Ik dacht natuurlijk in momenten, we waren midden bezig met het draaien. En ik wist niet wat het was. Ik hoopte dat, heel erg hoopte dat het uit de kom was of iets. Maar toen was ik in het ziekenhuis. En toen kwamen we er dus achter dat het echt gebroken was. Ja, ik was echt helemaal kapot ervan. Maar ja, ik wist natuurlijk niet of die film Ik bedoel, ze kunnen mij niet weglaten, want ik heb de hoofdrol. Maar toch heb je een beetje het idee dat, het moet toch snel en geld en zo. Dus toch was ik dan bang van, oh, gaat er dan niet meer door of zo? Of gaan ze mij eruit knippen, wat helemaal niet kan, maar dat ging wel door mijn hoofd heen. Ja, je was even bang, wel even. Zeker. Ja. Toen zag ik de producenten die zeiden van, we gaan het afmaken. En toen was ik wel weer een beetje gerustgesteld. Fijn. Ja. Het is ook echt gebeurd tijdens, er zit een scène in waarbij Fransje gaat armworstelen. En eigenlijk in voorbereiding voor die scène is het gebeurd ook, toch? Ja, we hebben die scène nog niet opgenomen. Die zouden we een week later opnemen. Maar we waren eigenlijk al klaar met draaien voor de dag. En we waren gewrapt en dan ging ik naar huis. En toen ging ik nog heel even naar de holding, de base waar iedereen samenkomt. En er was nog één jongen die de data overzet. Maar dat duurt wat lang voordat hij weer naar huis kan. En toen had ik het erover, want ik ben al 6 maanden aan het sporten voor die rol. Heel, heel zwaar, dus daar hadden we het over. En toen zei hij van, oh, zullen we anders een armpje drukken? En ik was van, ja, leuk, ga maar doen. En ik ben dan ook heel impulsief en ik denk ook niet na. En ik had toen eigenlijk wel een beetje de bewijsdrang, ik moest wel winnen. En toen merkte ik na een halve minuut dat er niet veel gebeurde. Dus of we waren even sterk of iets. Maar ik dacht, ja, ik moet nu winnen. Want hij denkt dat ik sterker ben. Dus er kwam een soort macho-gedrag in me naar boven. Waardoor ik dus nog meer kracht gaf dan ik eigenlijk kon. En mijn rug zat vast met pinnen. En ik maakte een soort hele rare draaibeweging. Maar normaal kan je ook arm en kracht zetten met je rug. Maar dat kan ik niet. Dus alle kracht komt op mijn arm te staan. En toen was ze ineens knat. En toen knakte die gewoon. Ja. Ja. Voor de luisteraar, ik ben nu niet in gesprek met een armworstelaar als mensen dat denken. Want je luistert naar Jongstof. Normaal gesproken zijn we een podcast, maar deze week zijn we live. Tirza Stijn en ik, Max Terpstra. We gaan deze week in gesprek met de makers van de toekomst. En tegenover mij zit zo'n maker van de toekomst. Daan Buringa. Je bent acteur. Je studeert aan de Toneelschool Amsterdam. Ja. Je kan jou misschien ook wel een beetje kennen van een VPRO-serie die heel veel lof heeft gekregen. Die serie heet Stuk. En daarin werd jij gevolgd in een revalidatiecentrum. Omdat jij een dwarslesie had opgelopen. Ja. En jij bent gevolgd daarin. En daar gaan we het later nog over hebben. Maar sinds die serie weten de mensen ook dat jij de grote ambitie had om acteur te worden. Ja. En nou ja, daar ben je dus nu hard aan het timmeren. Gelukkig. Hard mee aan het timmeren. En binnenkort heb je misschien wel je grote doorbraak. Want je gaat dus de hoofdrol spelen in de boekverfilming van de bekendste boeken van Tommy Wieringa. Iedereen heeft hem op school ook wel gelezen. Joe Speedboat. En de opnames liggen dus nu even stil. Ja. Omdat je dus je arm gebroken hebt. Ja. Waar ben je nu mee bezig? Het is nu vakantie. Ik heb nu eigenlijk een hele saaie tijd gehad. Dus de armen. En binnenkort ga ik weer beginnen met school. Mijn afstudeerjaar. Dus daar heb ik een plan voor gemaakt. Voor wat ik precies ga doen. En ik wil ook een voorstelling gaan maken. Wat ga je precies doen? Nou ja, ik wil uiteindelijk lessen volgen. En ik ga een cabaretshow maken. En ik ga verder met de show die ik vorig jaar heb gemaakt over mijn ziekte. Want ik heb dus niet alleen een dwarslesie, maar ik heb ook een ziekte. En daar is die dwarslesie eigenlijk een soort van afkomstig van. Ja, jouw ziekte heet ataxie van Friedreich. Ja, kan je een beetje vertellen wat dat is? Ja, het is een soort cellenziekte. En cellen sterven af. En sommige, in de volksmond heet het of een zenuwziekte of een spierziekte. Maar dat is het eigenlijk niet. Maar daar kan je het een beetje mee vergelijken. Want de zenuwen die spieren aansturen, dat functioneert niet goed. Dus als ik mijn arm uit wil steken recht naar voren, dan gaat hij misschien naar links of naar rechts. Ja. Maar met alles ook stem kan achteruit gaan, mijn spraak. Is al een beetje, maar ik blijf daar voor knokken. Dat blijft. En hoe zit dat met je zicht? Dat kan ook achteruit gaan, hè? Ja, dat kan, maar daar heb ik geen last van. Daar heb je op dit moment nog geen last van. Maar er is ook geen prognose gesteld, dus ik weet niet wanneer het achteruit gaat. Het enige wat ik weet is dat in de puberteit en de groeispurt, dan gaat het er snelst achteruit en dan ben ik uit. Dus dat is gunstig. Je hebt wat dat betreft geluk gehad daarmee. Ja. Ja. En die dwarslesie, dat is dus, die heb je niet op gekregen door je ziekte. Dat is op een andere manier gebeurd. Dat zie je ook, daar vertel je ook over in die serie. Want dat is dus gebeurd na een operatie. Zeker. Dus door mijn ziekte had ik een scoliose en verkromming in mijn rug. En daar ben ik al aan geopereerd. En bij die operatie is iets misgegaan. En wat weten ze nog niet precies? Direct na de operatie kwam de arts naar me toe en die vroeg of ik mijn benen kon bewegen en mijn voeten. En dat lukte allemaal. Dus eigenlijk de operatie was geslaagd. En toen die nacht werden mijn benen heel heet en ik kreeg allemaal spasmen. En ik had dat nooit eerder gehad. Ik dacht, nou ja, het zal er wel bij horen. Maar dat was het niet zo. En toen had ik een verlamming. Maar ik had eigenlijk de eerste paar maanden gewoon heel erg nog de hoop dat er wat terug zou komen. Ja, dus ik was ook niet zo, ik zat er niet zo mee. Ik vond het niet zo erg, omdat ik was ervan overtuigd dat het wel weer goed zou komen. Dat ik een of andere rare iets had of afwijking. Toen heel langzamerhand ben ik erachter gekomen dat het niet meer goed komt. Maar ja, zit ik er ook niet zo mee. Hoe is het om er nu zo'n voorstelling over te maken? Je gaat er natuurlijk wel daardoor heel erg ingraven. Ja, dat is... Nou ja, eigenlijk die voorstelling die was gemaakt omdat er een medicijn was voor de ziekte. Wat er nog niet was op de wereld. En dat is heel duur en alleen maar in Amerika. Dus ik wil die voorstelling spelen voor beleidmakers om het medicijn op de markt te krijgen. En dat remt de progressie, de achteruitgang met 50%. Dus dat is een fantastisch medicijn. Vertel je me nou net dat er dus eigenlijk een medicijn is voor hetgeen wat jij hebt, alleen dat is niet op de markt. Het is niet op de markt. Nee, dat is echt afschuwelijk. En daar ben ik, of afschuwelijk, dat is wel iets, ja, ik wil er wel voor staan, ik wil alles doen. Je mag dat best afschuwelijk vinden, toch? Ja, zeker. Maar ik probeer wel als, ik weet niet, ik bedoel niet dat ik daar heel veel invloed op heb, maar ik probeer er wel invloed op te hebben. Dus ik heb nu die voorstelling gemaakt. Want waarschijnlijk kunnen mensen van het ministerie van Gezondheid niet eens mijn ziektes spellen. Zij maken wel het beleid uit. Dus dat is natuurlijk heel dubbel. Ja. Eigenlijk in die voorstelling vertel ik dus over mijn leven. Hoe ik ermee omga. Wat ik allemaal moet doen qua medische dingen in een dag waar anderen niet bij stilstaan. Nee. Hoe ga je ermee om? Ik zit er nooit zo mee. Omdat ik meteen denk, ik moet iets doen. Dus toen ik mijn dwarslesie kreeg, het eerste wat ik door mijn hoofd ging was, ik wil naar de toneelschool, ik wil acteren. Dat moet ik doen, klaar. Wel of geen rolstoel. Ja. Dus, ja, het opvallende was in die serie stuk... zit jij in een revalidatiecentrum met best wel veel volwassenen. Jij bent op dat moment 16 en jij leert daar die wereld kennen. En eigenlijk zeggen al die volwassenen... ja, Daan, die ziet het allemaal zo positief in... en die kijkt zo rooskleurig naar de wereld. Maar straks is hij volwassen en dan kijkt hij er vast nog wel anders naar. Ja. Is dat ook zo? Nou ja, het is nu wel door onder andere die voorstelling... omdat hij best wel confronterend is. En dan liggen ook mijn katheters op tafel, wat het hele publiek kan zien. Dat wordt dan best wel privé. Ik ben eigenlijk sinds het maken van die voorstelling... en überhaupt misschien ook de fase waarin ik in het leven ben... wat meer stil gaan staan. Bij dat ik ook echt afhankelijker heb... meer naar binnen kan. En dat laat ik me niet belemmeren. Daar zet ik niet per se over in. Maar ik word er wel realistisch van... voor wat de toekomst mij kan brengen... en wat ik daaraan kan doen. Want ik heb alsnog ambities en die wil ik volgen. Ja. Maar vroeger was ik een beetje naïef. Nou, het komt allemaal goed. En je, bijvoorbeeld, je stem gaat ook achteruit. Ja. Die ga je ook verliezen. Zeker. Als er één ding is wat een acteur moet hebben... stem. Zou je denken dat het een stem is? Zeker. Maar het is nooit te laat om daar een verandering in te brengen. Maar hoe denk je er bijvoorbeeld daarover? Over dat vooruitzicht? Daar ben ik bang voor, natuurlijk. Ik weet niet hoe de toekomst er voor mij uit gaat zien. En ik blijf nu gewoon doen wat ik nu kan doen. En ik hoop dat ik dat medicijn zo snel mogelijk kan krijgen. Maar ik ben als de dood dat het achteruit gaat. Ja. Ja, dat vind ik vreselijk. Ja. Denk je er veel aan? Nee. Of nou ja, nu de afgelopen weken wel, nu ik heel veel thuis ben. Maar ja, ik ben altijd bezig. En altijd de voorstellingen aan het maken of die film. Dus inderdaad, ik ben altijd met iets bezig waardoor ik helemaal niet meer stilsta dat ik die ziekte heb. Ja. Het is eigenlijk ook dat mensen die ik krijg hebben een aantal keer teruggekregen wordt in theater. En dat voel ik zelf ook, dat mensen zeggen, als ik jou zie spelen, dan heb ik helemaal niet het idee dat je in een rolstoel zit. Ja. Dan zie ik dat gewoon niet meer. En dat heb ik ook. Ik ben totaal niet meer bewust bij het feit dat ik in een rolstoel zit. Wat brengt het je precies? Acteren. Waarom wilde jij al eigenlijk je hele leven lang zo graag dat podium op? Zo graag een rol spelen? Ja, ik denk ook wel dat ik er een beetje mee ben geboren. Want ik, toen ik klein was, was ik altijd op familiefeestjes en dingen. Dus altijd heel veel aandacht trekken en dansjes doen en liedjes zingen. En het zit gewoon wel echt in mijn genen. En ik ben toen eigenlijk vanaf mijn 10e heel veel theater gaan spelen. Een amateurvereniging. En dat vond ik zo fantastisch leuk. En toen op een gegeven moment zijn we uitgenodigd voor een heel groot professioneel stuk. En dan mochten wij als jongeren er dan in spelen. Hebben we 70 keer gedaan of zo. En toen had ik wel echt zoiets van, ja, dit is echt wat ik wil gaan doen. Dit is echt mijn passie. Ja, en het is toch ook een vraag die ik moet stellen. Dat ik ook denk van, was er ook een moment bij jou dat je dacht, nou, theater spelen, je krijgt vaak te horen dat je het hele publiek moet bedienen, dat je overal je vrij moet kunnen bewegen op een podium. Dat kan wat minder met een rolstoel. Heb je wel eens, kan dat samen gaan? Wat is ja, heel goed. Ja? Ik maak sowieso heel veel zelfvoorstellingen. En dat maakt er natuurlijk totaal niet uit wat je maakt. En ik hou van provoceren. Dus ik hoe doe je dat dan? Nou, ik heb een voorstelling gemaakt waarbij ik dan heel hard achterover val op de grond. En het hele publiek schrikt. En dan springen er allemaal mensen over me heen. En zo, ja, dat vind ik fantastisch. ja? Wat vind je er zo leuk aan dan? Nou, ik wil eigenlijk laten zien dat ik geen beperking heb. Zo voel ik me niet. Of een beperking is ook een kracht. Dat is niet iets negatiefs. Het is niet iets negatiefs, maar ik voel me niet. Ik heb wel een beperking, maar ik voel me niet beperkt. En dat wil ik heel graag. Ik krijg daar zo'n adrenaline rush. Anders, ik kan doen wat ik wil op het podium. Ja. Plus dat het publiek die kan niks doen. Heel vaak vragen mensen aan mij van, zal ik je helpen met iets of een drempeltje? Maar dat kan niet in het theater, want ze zitten vast op een stoel. Kan het niet ook iets toevoegen aan het toneel? Juist een rolstoel. Ja, zeker. Het is, ik denk dat het een heel theatraal iets is. En sowieso, het ziet er mooi uit. Je kan er ook dingen mee doen, weet je. Je kan bijvoorbeeld als je omdraait in de rolstoel, kan je heel snel zo, tjak, zo in één keer omdraaien. En dat kan heel bedreigend zijn. Of, dat je eigenlijk in een flits een 180 graden draai maakt, waardoor je helemaal omdraait. Precies. Dus tuurlijk, je kan er gewoon gebruik van maken, want met alle middelen in theater, of die gebruikt op het podium, kan je gewoon gebruiken om er mee te doen wat je verbeelding maar zegt, wat je ermee kan doen. Ja, en op het theater kan je alles doen. In een film moet je houden aan een script. En je gaat nu de rol spelen van Fransje. Ja. Dat is ook een jongen die in het boek in een rolstoel zit. Voelt dat ook als een rol die op je lijf geschreven is? Ja, heel erg. Omdat ik vind mezelf heel erg op Fransje lijken. Hoe die omgaat met tegenslagen. Hij krijgt heel veel tegenslagen in zijn bestaan. Echt ontzettend veel. En hij blijft altijd maar strijden en vechten. Of dan wordt hij armworstelaar. Of dan gaat hij een vliegtuig bouwen. En hoe doe jij dat dan? Wat zijn jouw tegenslagen en hoe ga jij daarmee om? Nou ja, dat ik die ziekte kreeg. Dat ik mijn dwarslezen kreeg. Mijn moeder is overleden, een paar jaar geleden. Dat zijn dingen, maar ja, ik blijf doorgaan of zo. Ik heb een ontzettende hoge drive of zo. Niet om hooghartig te klinken, maar ik heb een hele hoge drive om dingen te doen. Anders maak ik het leven ook helemaal niet leuk voor mezelf. Hoe krijg je dat voor elkaar? Om door te blijven gaan? Ja, ik denk ook dat dat in mijn karakter zit. Ja, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Dat, ja. Ik ga gewoon altijd door. Is er altijd een gat. Gaat er denk je een moment komen dat je minder gas wil geven? Ja, misschien. Ik heb nu mijn arm gebroken. En ik heb vorig jaar een pannenkoek en de thee of mee gehad. Dat ik anderhalve maand in brand op het ziekenhuis heb gelegen. Oh jeetje. Ja, en dat soort dingen. Dus ik ben wel. En ik heb mijn tanden 100 keer gebroken. Omdat ik altijd dronken, gekke stunts doe en dan op mijn bek ga. Maar dat zit ook in mijn karakter. Maar ik merk wel van ja. Vooral als acteur is mijn gezicht gewoon heel belangrijk. Ja. En je blijft gewoon doorgaan. Daan, ja. We hebben. Eigenlijk is de tijd voorbij gevlogen, want we hebben nog maar 50 seconden. Oh, en er ligt nog een tegel voor je. Ja. Is er een wijsheid die je erop zou willen zetten? Ja. Verbeelding is helend. Mooi. Dankjewel, ja. Daan. Dankjewel voor het bijzondere gesprek. En dankjewel voor het luisteren. Daan, wanneer is het te zien, Joe Speedboat? In 2025 waarschijnlijk. 2025. En je moet de scène met het armworstel nog opnemen, ja. Dus. Ik wens je er heel veel succes mee. En dankjewel. Dankjewel. En jullie dankjewel voor het luisteren. Hey. Straks hebben we Langs de Lijn en Omstreken. Wordt vast hartstikke gezellig met Sanne de Kramer en Suze van Kleef. Tot snel. Hoi. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Monique heeft Bitcoin. Maar ze gaat veel liever naar kattenshows met haar kat Tommy. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen Bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in Bitcoin kent risico's. Stel je voor, vrijdagavond, Marktplein in Hilversum. En je hoort Tchaikovsky, Sibelius. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. En dan geeft ze ook nog een muzikaal cadeau aan de stad. Je kunt erbij zijn. 23 augustus, 8 uur, Marktplein in Hilversum. Info open035.nl. Toegang gratis. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. Info open035.nl. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement. Nu de eerste 12 maanden voor maar €35 per maand. Pak deze deal snel op kpn.com/snelpakkers. Want voor je het weet, grijp je mis. Zo, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, maak je niet alleen kans op de jackpot, maar ook op een Audi Q6 e-tron. Waar rij jij deze zomer naartoe? Ga naar staatsloterij.nl, word abonnee en doe mee.